forma de volver de encontrar. Rescatando gestos pasados, olvidados de muchos años. Brindando con un antes, por supuesto, un mañana. Vintiendo sobre esa prometida esperanza. Empezando una nueva prometedora vida. La confianza gastada crece robada, la perdida. Se acabaron los llantos en esas esquinas frías. Mi camino lo elijo yo, es lo que me decía. Senin için bin gece uykusuz kaldım. Şu zamandan beri ben seni bambaşka tanıdım. İçimde doğan ateşten yandım. Sen ve ben ikimiz beraber, acaba yanlış sandım. Aslında çok zamandan beri biliyordum. Ama bugüne kadar gözlerine bakamıyorum. Binlerden her yerden nereden boşver istersen. Akan gözyaşlarımı sakın silme, istemem. Heute von morgen.